राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 7 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो मेरा भाव पूरा मैं समझा सका नहीं। जब हमारी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है तो हम वासुदेव के गुरु बनेंगे क्या? आप बताओ। जब हमारी दृष्टि में सब वासुदेव है तो हम वासुदेव के गुरु बनेंगे क्या? हमारा चेला बना को वासुदेव होगा और होगा कोई? बताओ, मेरी बात को ठीक तरह समझो आप। मैं तो एक मामा की बात कही थी साधारण से, तुम आप बताओ, आप कोई बताओ, आप कोई बताओ इस बात का उत्तर कि जब हमारे से सब वासुदेव है तो हमारा चेला वासुदेव ही होगा और होगा? वो शिक्षा हम देंगे उनसे, हम लेंगे उसको शिक्षा देंगे, आप बताओ सर। कोई को आप जितने बैठे हो सब बताओ, इसका उत्तर नहीं है। तो आप देखो उत्तर, मैं नाराज नहीं हूंगा। देखो मेरी बात को आप काट दो और खंडन कर दे तो जो विचार को नाराज नहीं होता, नाराज नहीं होगा। खंडन कर दो, नाराज नहीं होगा। हमारा नाराज होने का विचार नहीं है और से मुझे बड़े अब भी नाराज नहीं होगा। नाराज का विचार है ही नहीं मेरा, नाराज क्या भाई निकल। हमारी बात को आप समझो। प्रार्थना इतनी है कि जो बात मैं कहता हूँ उसको समझो और फिर बात कहो, फिर पूछो, बताओ। कोई बताओ भी आप, कोई बताओ, और पूछना बताओ, आप बताओ, कोई बताओ। जिस भाई ने प्रश्न पूछा है वो भाई बोले। यही था कि आपने कहा था अपने लिए है केवल, यानी दूसरे को उपदेश देने के लिए नहीं है, ये केवल अपने लिए है। ये बात जो है मैं पहली बार आपके मुख से सुनी, ये जो बात मैं पूछी ये पहली बार सुनी कि केवल अपने लिए है, दूसरे को उपदेश देना या ऐसी जो है इसके लिए नहीं है। सही बताओ तुम भाई, उपदेश औरों को देंगे किसको देंगे? हमारा चेला कौन बनेगा ये बताओ, हम किसको उपदेश देंगे बताओ, कोई बताओ। मैं दूसरा किसी ने पूछा, इसने पूछा, पूछ लिया था। पूछो, समझो भाई इस बात को समझो, ठीक समझ करके प्रश्न करो, ठीक करके समझो। इसका अर्थ मैंने समझा है वो बताऊंगा आपको। गीता में आया है उद्धरेद आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादित, अपना उद्धार करे अपना पतन न करे। अपना आप ही गुरु है, आप ही बंधु है, अपना हित करने वाला आप ही है और कोई नहीं है। दूसरी गुरु की बात पूछे तो गुरु भी तो मैं ही मानूंगा, कभी गुरु कहेगा तू चेला है। खूब गर्व जाकर बोलो, गुरु अगर मैं गुरु से शिक्षा लूंगा अथवा मेरे को मेरे से शिक्षा लेगा तो गुरु खुद मानेगा मैं मानूंगा कि मेरा चेला है, मैं गुरु हूं। अपना आप उद्धार करे तो गुरु भी तो आप खुद ही मानेगा। क्या गुरु में ताकत है कि दूसरे को चेला बना ले? चेला में ये ताकत है गुरु बना ले, पर गुरु बना लेगा चेला किसी को? बोलो, तो अपना उद्धार अपने करें, अपना उद्धार आप ही करेंगे। अरे मैं भी गुरु बनाकर जाऊंगा किसी ये तो वो कहे जैसे करूंगा तब ना उद्धार मेरा होगा, और गुरु भी मैं मानूंगा तब होगा। तो शिष्य का मानना वही गुरु होता है। गुरु बनने की शौक होगा हमारे, हमारा चेला बन जाए कौन बनेगा, कैसे बनेगा? अरे एक बात आया कि मैंने कह दी कोई, मैं इस विषय का ही प्रतिपादन करूं, ऐसा मेरा नहीं था भाव। ये तो बात आ गई मन में, ये श्लोक है ना दो, उद्धरेद आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादित, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः, बन्धुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मनादितः, अनात्मनस्य शत्रुत्वे वर्ते वस्वात्रैव शत्रुवत्। आप ही शत्रुवत भरते, तो कोई अपना शत्रु की तरह बर्ताव नहीं करता। पर आत्मवत का तात्पर्य क्या है कि जो बर्ताव सब करते हैं तो शत्रु की तरह ही करते हैं, मन अपना अहित करते हैं। आत्म ही शत्रुवत भरते तो शत्रु की तरह बर्ताव करता है। मनुष्य दुख पाता है वो अपने कर्मों का फल पाता है, तो आपने ऐसे कर्म किए जिससे दंड मिलता है, दुख पाना पड़ता है। तो आत्मे ही आत्मन बंधु, आत्मे ही भरपूर आत्मन, अपना उद्धार करता है तो आप ही अपना बंधु बनता है, अपना पतन करता है आप ही अपना शत्रु बनता है, दूसरा कौन बनता है? ये जो एक बात है इसका उपयोग क्या लेना चाहिए कि कभी भी उम्र भर में ऐसा नहीं मानना चाहिए। मैं बात का उपयोग कहता हूँ, मैं ठेका नहीं लेता हूँ, पर उपयोग ये है कभी किसी को शत्रु न माने। कोई कभी शत्रु किसी का है ही नहीं, ये सिद्धांत आता है इसे। आत्मा ही वही आत्मनो बंधु, आत्मा ही वही पूरा आत्मन, आत्मा एव अपना आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। दूसरे को जो शत्रु मांगना है बड़ा अन्याय करना है ये, और दूसरे को मित्र मानना है वो अन्याय तो नहीं है, पर तुम्हारे पास बैठते नहीं। अपना कोई शत्रु मित्र है ही नहीं, शत्रु मित्र आप ही अपना है। अपना ही बनाया हुआ शत्रु होता है, अपना ही बनाया हुआ मित्र होता है, अपना ही बनाया हुआ गुरु होता है, अपना ही बनाया हुआ शत्रु होता है। इस वास्ते किसी को ये माना कि ये इसने हमें दुख दे दिया, ये सिद्धांत में बात ठहरेगी नहीं। इसका गहरा उतर कर विचार करेंगे तो दूसरा किसी को दुख दे दे ये संभव नहीं है। परमात्मा के राज्य में दूसरा मेरे को दुख दे सकता है? परमात्मा के राज्य में, एक कड़ी बात कह दू, परमात्मा के राज्य में और परमात्मा जीते जी वो जीवे जीते कोई मेरे को दे सकता है? निमित्त अपन बनाते हो, निमित्त खेरा घर विचार करो कि दूसरा निमित्त कैसे बढ़ जाएगा, दूसरा निमित्त कैसे बढ़ जाएगा। भगवान ने अर्जुन को निमित्त ही बनाया, अर्जुन ने निमित्त बनाया तो बनाओ बने। अर्जुन ने ना तो अर्जुन को शत्रु बनाया है ना मित्र बनाया है, मित्र मित्रता है उनकी आदि से ही, पर उसने बनाया क्या बताओ आप? खूब विचार करके अच्छी तरह से बताओ कि हम किसको मित्र बनावे किसको शत्रु बनावे, तो उसमें मित्रता की मैंने इस बात नहीं कही है, शत्रुता की जोर देकर कही है। अब आप भी दो कही जिसमें भी मित्रता की बात कोई नहीं है, सबका सुहृद आदमी हो सकता है, सबका हित करने वाला हो सकता है, सुहृद भाव तो अच्छा भाव है, पर शत्रु कैसे हो सकता है? अगर बताओ आप कैसे हो सकता है? परमात्मा के रहते हुए परमात्मा के जीते जी, परमात्मा मर जाए तो फिर कोई बन सकता है, पर परमात्मा जीता रहे कोई दुख देते हमारे को? खूब विचार करो, उसको उत्तर दो भाई, कोई दो आप में से कोई दो। आत्मे ही आत्म बंधु, आत्मे ही परिपूर्ण आत्मा, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना बैरी है। अगर कोई उद्धार चाहता है तो मेरी हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना है, किसी को आप शत्रु मत मानो। आपका कितना ही अनिष्ट करे शत्रु नहीं है, आपका जो अहित करता है वो वास्तव में आपके पापों का नाश करता है, शत्रु कैसे हुआ? कोई भी आपको दुख देता है वो आपके पुण्यों का नाश करता है, पापों का नाश करता है? बोलो, कोई बोला भी जो मर्जी उसे बोलो। तो हमारे पापों का नाश करता है, अगर ही हमारी उन्नति करता है, वो हमारा शत्रु कैसे हुआ? पूर्व के पाप तो नाश करता है, अगर ही हमारी उन्नति करता है, जो हमारे साथ शत्रुता करता है, शत्रुता करने वाला है नहीं बात से दूसरा। अगर हम किसी को शत्रु माने तो वो शत्रुता का बर्ताव हमारे साथ करता है, उससे हमारे पुराने पापों का नाश होता है, पुण्यों का नाश होता है, और अगर ही हमारा विकास होता है विनाश होता है। ये कोई मेरा खास विषय नहीं था, ये तो बात आ गई मैंने कह दी, परंतु वास्तव में हमारा अहित करने वाला कोई नहीं है, हो नहीं सकता कोई भी, संभव ही नहीं है। शुद्ध हमारे हो सकते हैं, भगवान को भी शुद्ध कहा है और भक्तों को भी शुद्ध कहा है, सुहृदम सर्वभूता ना भगवान ने कहा, और श्रोत सर्वदेही नाम संत महात्मा है, सबके सुर है, ये तो कहा है, पर शत्रु ऐसा तो कहीं हमें याद नहीं कहा हुआ। एक बात और बता दू, आपकी शंकाएं उठेगी तो उठेगी, मैं क्या करूं, बात एक बताऊं, जो गीता प्रेस के उत्पादक संस्थापक संरक्षक सर्वे सर्वा शेठ जी जयदादी थे, इनके साथ कोई भी हो जावे मुख्य में वो थे, और उनके गीता का बड़ा अभ्यास था, और गीता का प्रचार करने वाला अच्छा होता है, भगवान को प्यारा होता है। उन्होंने खुद ने कही, मेरी यह बात लग गई कि गीता का प्रचार करना भगवान को प्यारा होता है, तो अपने गीता की प्रचार करना, तो आप इतने देखते हो गीता का कितना प्रचार हुआ, गीता प्रेस के द्वारा कितना पुस्तकों का संपादन हुआ। तो वे कहते थे गीता के अनुसार जीवन बनाना, जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि गीता भर में यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकों से जो उद्विग्न न हो, और लोकान्नो द्विजते च यः, लोक से जो उद्विग्न नहीं हो, उन्होंने ये बात साफ कही थी कि मेरे आचरण में लाने के लिए हमारा गीत का कोई का श्लोक ऐसा कठिन नहीं पड़ा जो मैं आचरण में न ला सकूं, पर जिससे किसी को भी उद्वेग नहीं हो ये श्लोक मैं ला नहीं सका, मेरे आचरण में ला नहीं सका, ये मेरे कठिनता पड़ी, और श्लोक कोई सही आचरण में लाने के लिए मेरे कठिनता नहीं पड़ी। मैं तो इसका समाधान कर देता हूं, पर शेर जी ने कहा था कि ये श्लोक मेरे कब्जे में नहीं आया, आश्वासन में नहीं ला सका। अब किसी को उद्वेग हो जाए हम क्या करें बताओ? तो मैं तो इसका अर्थ ये कर देता हूँ, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते सिया, जिससे लोगों को उद्वेग न हो, तो दूसरों के उद्वेग का आचरण न करे, ये तो कर सकता है आदमी, मगर किसी को उद्वेग न हो कैसे करे? अब हमारे को आपको देख कर साधु मसंड में देखो, मोटर पर चढ़ते हैं, बहुत हो रहे हैं, बड़े मोटे हो रहे हैं, अब क्या करोगे? अब बिल में चला जाओगे, कहाँ पर जाओगे? उसको दुख हो गया, वो आप कैसे मिटाओगे? आप उसके दुख में कारण नहीं बनोगे, अपने हृदय से बिल्कुल नहीं बनोगे, आचरण नहीं करोगे, परंतु देख कर जलन हो जाएगी, क्या करोगे? रात्रि में बिजली चमकती है तो गति खड़ी खड़ी दुलती मारती है, वो क्या है? यूं आवाज समझे दुलती मारे। अब बिजली ने कोई दुख दिया उसको, ऐसे हमारे को देख देख हो जाए, हम क्या उपाय करें बताओ? हम कैसे आचरण में लाए कि हमारे से किसी को दुख न हो? कैसे लाए? फिर खुद गया श्लोक आचरण में लाने के लिए हमारी कठिनता नहीं पड़ी, कि श्लोक अच्छे अच्छे है जिनको मैं आचरण में ले आऊं, ऐसे देख काम करूं, ये एक श्लोक के लिए कहा था। हमारे आचरण में लाने में कठिनता पड़ी, कैसे लाए? किसी को कभी भी दुख न हो, क्या करे बात के बाद भी? अब चलते चलते ही दुख हो जाए, हमारी कोई चेष्टा नहीं, किसी की दुख नहीं, हमारी नियत नहीं, कभी हमारा विचार नहीं, पर दुख हो जाए। आप मिटा सकते हो, आप में है ये ताकत, आपको देखकर किसी को दुख न हो। आप बिल्कुल किसी का भी अहित नहीं चाहते, अहित नहीं करते, बड़ी नम्रता से सरल बर्ताव करते हैं, पर आप देखकर हो जाए सही। कोलायत में सत्संग हो रहा था, दो भाई आए, मेरा गालियां देने लगे, वो तेज हो गए। गाजियाबाद में स्टेशन पर मैं बैठा था गाड़ी में, तो एक आदमी ऊपर पर चढ़ने लगा जूती सहित, मैं बैठा ऊपर व्यापारी में, मैं कहा भैया क्यों चढ़ता है, हाथ दे दिया मैंने आड़ा, तो उसको हो गया गुस्सा। अब मेरी क्रिया में बाधा दी, मैं तेरे गुस्सा हो गया तो कारण मेरे से ही हुआ गुस्से। वो जाकर एक सिपाही को लाया, ये जेब कतरने वाला है, ऐसा मैं करता है जेब कतर मेरे ले गया था। वो आया सामने, मैं ले गया हंसने, हंसता है भाई, तो भाई रो क्यों बताओ? अब वो जेब कतरने वाला है, मेरे को धमका है, सिपाही आ गया। अब मैंने क्या किया बताओ? ये अपराध तो किया, को जूती से ऊपर चढ़ रहा था ये बारी में, मैंने उसको ना कर दिया, इतना अपराध मैंने किया, जेब करने वाला है, हंसा तो चढ़ गया और वो सिपाही चढ़ गया, हंसता है क्या करूं बताओ, तुम बताओ क्या करूं? मेरे को तमाशा दिख है, मेरा इरादा ही नहीं जेब कतरने है किसी का ही, कभी क्रिया भी नहीं मिलती ऐसा, बोलू क्या करोगे आप? तो इस तरह से यशमान लोग बिजते लोगो, जिससे किसी को ही उद्वेग न हो। लोकानोद बिजते शेर का ये तो हम कर सकते हैं, लोकानोद बिजते को कितना ही कोई हमारी बात करे, हम उद्वेग नहीं हो, हम शांत रहे, ये तो हम रह सकते हैं, पर हमारे को निमित्त बनाकर कोई उद्वेग हो जाए, इसको हम ला नहीं सके आसनों में, गीता के श्लोकों में ये आसन नहीं ला सके। श्लोकों को आचरण में लाना, श्लोकों को अपना जीवन बनाना, गीता का प्रचार करना, जो आप सब जानते हो गीता का कितना प्रचार हुआ, गीता प्रेस के द्वारा, गीता और जगह छपनी बंद हो गई, कोई छापता ही नहीं, अभी तो सस्ती मिले कौन छापेगा, तो इतना उद्योग दोनों किया और कहा गीता सब आचरण में ले आया, हमारी कठिनता नहीं पड़ी, गीता के श्लोकों अनुसार अनुसार अपना जीवन बनाने में हमें इतना परिश्रम नहीं पड़ा। ये बात है लोकानुद्विजते, ये तो हो जाए रेशमानुद्विजते लोगों, ये हमें मैं नहीं ला सका, तो बताओ अब क्या करें? तो मैं तो इसका यही अर्थ करता हूँ, रेशमानुद्विज जिससे लोगों को उद्वेग न हो, मानो लोगों को उद्वेग हो ऐसी चेष्टा ना करें, ये हम कर सकते हैं, उद्वेग हो ही नहीं हम क्या करें, बड़ी मुश्किल बात है। समाधान नहीं हो सकता, वो समाधान तो नहीं होगा, अपने आप को करता है। आप क्या करें बताओ? तो हमने तो ये किया है, इसमें विवेचन किया है, मैंने बातें कही है, वो ऐसे कहा है कि यशमान नोद्विजते लोको, लोकानोद्विजते यह, अपने व्याख्या लिखी है, आपने पढ़ाई होगा साधु संजय मेरे ने सीधा क्या लिखी है, मेरे जो अर्थ समझ में आए वो लिखा है। तो ये लिखा है यशमान नो द्विजते लोको, जिससे यशमान द्विजते, जिससे लोग उद्विग्न न हो और लोका नो द्विजते, और लोगों से उद्वेग न हो, तो लोगों से उद्वेग न हो, ये जो बात लिखी, तो लोग मेरे उद्वेग के लिए प्रयत्न करते हैं, ये सिद्ध हुआ ना, लोकानो द्विजते चया, लोगों से उद्विग्न न हो, तो लोगों की चेष्टा हमारे उद्वेग में जैसी होती है, ये तो सिद्ध हो ही गया, नहीं तो लोकानुद्विजते, आप चेष्टा ही नहीं करो मैं उद्विग क्यों जाऊंगा, आप बड़े शांति स्वरूप से रहो, मैं आप रिश करूंगा क्यों करूंगा, तो लोकानुद्विजते जो कहा कि लोग से उद्विग्न नहीं होता, तो लोग तो उसमें उद्विग्न करने की चेष्टा करते हैं ना, तो यशमा हमारे से उद्विग्न न हो, ये तो हम कर सकते हैं, बट हमारे से उद्विग्न हो जाए उसमें हम क्या करें, हमारा प्रयत्न क्या करें हम, परंतु लोगों को उद्वेग होता है ये सिद्ध होगी बात, लोगों को अगर उद्वेग न हो तो हमारे उद्वेग के लिए वे चेष्टा न करें, इससे सिद्ध हुआ वे हमारे उद्वेग की चेष्टा करते हैं, तो उनको उद्वेग हुआ तब करते हैं, मुख तो क्यों करते हैं, आप समझे भाव, लोकानो द्विजे, लोग से उद्विग्न न हो तो लोग उद्वेग करने की चेष्टा करते हैं, क्रिया करते हैं, तो हम उद्विग्न न हो तो उद्विग्न करने की चेष्टा तो भी करते हैं, नहीं तो ये कैसा बनेगा, लोकानो द्विजते चिया, लोग से जो उद्विग्न न हो सेठ के, ये तो हम अपना काम में ला सकते हैं, पर तो लोगों न द्विजते, लोग उद्विग्न नहीं हो क्या करें इसे, तो इसमें लोकानुद्विजते से सिद्ध होता है कि लोगों को हमारे से उद्वेग हुआ है, तब तो वो हमें उद्वेग की चेष्टा करता है, तो उनको उद्वेग हुआ है तो क्या करें, तो विचार ये कहा मैंने, ये लिखा है कि हम उसे उद्वेग में कारण नहीं बनते, अपनी तरफ से दूसरे किसी को उद्वेग हो ऐसा हम विचार नहीं करेंगे, ना मन में भी सोचेंगे, ना चेष्टा ही करेंगे, ना भावना ही करेंगे, करेंगे ही नहीं, ये तो हम कर सकते हैं, इस वास्ते लोगों से हम उद्वेग नहीं हो, पर वो उद्वेग करने की हमारी चेष्टा करते तो उद्वेग तो हो गया, तो ये आप पर ठेका नहीं है, आप उद्वेग में कारण न बने, इतना ही अर्थ है इसका, ऐसे हमने तो निर्वाह किया है, तो आपने कहा था दो आदमी लड़ाई करते हैं, साधु जाके खड़ा हो जाए तो लड़ाई ठंडी पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है, तेज वजह दोनों बताई गई थी, एक नहीं दोनों गई थी, हाँ हाँ तो ऐसे भर्ती क्या है, दूसरों के उद्वेगन का शांत हो जाती है, आप ठीक ध्यान दें थोड़ा सा, वो भाई कही कि क्रोधी आदमी से लड़ाई बढ़ जाती है, पास में खड़े रहे मात्र से, सौम्य रूप से शांत करा तो खड़ी लड़ाई उतनी पड़ेगी नहीं, शांत हो जाएगी, तो ये तो आदमी के स्वभाव का असर पड़ता है, कोई व्याख्यान देता है, कोई सम्मति देता है, कोई साथ रहता है, तो उससे भी किसी को सुख होता है, किसी को दुख होता है, तो उनके स्वभाव के अनुसार होता है, तो स्वभाव का असर पड़ता है, ये भी ठीक है, नारायण नारायण, संभव है, जैसे काका भूषण के आश्रम के परिसर में जाते ही शंका समाप्त हो जाती थी, ऐसे आदमी की ऐसी अवस्था हो सकती है कि लोग उद्विग्न नहीं हो, ऐसी अवस्था हो सकती है, काका भूषण जी के जो दिन पर्यंत माया व्याप्त नहीं होती थी, ऐसा हो तो सकता है मनुष्य, तो स्वास्थ्य हमारा नहीं हुआ तो हमारे भी इतनी कमी है, लेकिन हो सकता है, हो सकता है, जो दिन एक पर्यंत कोई को नहीं होता कुछ भी, तो मनुष्य ऐसा हो सकता है, शेष दिन ये बात भी कही थी, जब वे बीमार थे हनुमान प्रसाद, जब कल्याण शुरू नहीं हुआ था उनसे पहले, वे शेर जी बीमार थे, हनुमान से सुबह सत्संग करने को जाया करते, तो उन्होंने बातें कही, भाई जी ने हनुमान प्रसाद जी लिख ली थी, उसमें ये बात आई कि एक मनुष्य ऐसा हो सकता है कि मात्र जीव का कल्याण कर दे, ऐसा आदमी हो सकता है, मैं ऐसा बन नहीं सका, और इतनी बातें कही थी वो उसमें तत्व चिंतामणि पहले भाग में लेख भी है, कहा था ऐसे हमारे सत्संगी हो गए हैं कि जो रात भर अपनी स्त्री के साथ सोते रहे और काम वृत्ति जागृत नहीं हो, ऐसे ऐसे तो हमारे हो गए सत्संग में। परंतु जिनके दर्शन भाषण और चिंतन से दूसरा का कल्याण हो जाए ऐसा हम काम कर नहीं सके हैं। और मैं इस उद्योग में हूँ, ये भी कहा था, इस प्रयत्न में मैं हूँ, तो प्रयत्न में होते हुए भी मैं ऐसा कर नहीं सका। और एक जगह खाली है अभी तक भगवान के दरबार में, ना उसका महात्मा हुआ है, ना वैसा अवतार हुआ है, ना संत हुआ है, एक कुर्सी खाली है। क्या कि मात्र जीव का कल्याण कर दे। जब एक का कल्याण करता है तो पांच सात का कर सकता है, दस बीस का कर सकता है, तो सब कोई कर सकता है, अवकाश तो है। जब एक का कल्याण कोई कर सकता है तो हजार का, लाख का, करोड़ का, अरबों का कर सकता है, रास्ता तो है ना। एक का भी कल्याण कर सकता है तो दो का कर सकता है, तो पचास का, सौ का, हजार का, करोड़ों का, सबका कर सकता है, ऐसी गुंजाइश तो है। परंतु ऐसी एक जगह खाली है, अभी तक उस जगह कोई महात्मा संत अवतार कोई नहीं पहुंचा। क्या पता कि हम इतने बैठे हैं नहीं, सबका कल्याण होता हम कैसे आते, ये प्रत्यक्ष बात है। तो सबका कल्याण कर दे ऐसा हो तो सकता है, पर हम तो हो सके नहीं। और जिसके घर का अन्न खा रहे तो अन्न खाने वाला कल्याण हो जाए, ऐसा भी हम नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, हम समुदाय को लेकर चलते हैं, तो सबके सब भाई संबंधी हमारे ऐसे नहीं है इस तरह से उद्योग करे। अरे अकेला मैं कर नहीं सकता हूँ, तो ऐसे अन्न खाने से जीव का कल्याण, एक बार रोटी खा लो उसे घर के उसका कल्याण हो जाएगा, पर ऐसा मैं नहीं बन सकूंगा, ऐसा मैं अन्न अपना नहीं बना सका हूँ। ये कल्याण से पहले बात लिखी थी, कल्याण संपादित हुआ पीछे, कल्याण पत्र पीछे शुरू हुआ, पहले कही थी ये बात, तो ये कर नहीं सका हूं मैं। अरे ये भी कहा था कि मैं इस उद्योग में हूँ, तो इस उद्योग में होने से उनके द्वारा गीता प्रेस हुआ, तो गीता प्रेस के द्वारा कितना भला हुआ लोगों का। जिसके मन में ऐसी लगन है उसके द्वारा ऐसा होगा, जिनको पता लगे न लगे, वो जाने चाहे न जाने। अभी जो इस सत्संग का समारोह हो रहा है ये उनके कारण से हो रहा है। ये गीता भवन बना है, गीता प्रेस बना है, गोविंद भवन बना है, इनमें केवल उन शेठ जी का उद्योग है, तो उनके द्वारा कितना लाभ हो रहा है। मूल में वही है, तो जिसके लगन होती है सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित हो जाए, ऐसी जिसके लगन होती है उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी भला होता है। ये लगन होनी चाहिए तो भगवान काम करेंगे। भगवान की अनंत शक्ति है, अपार शक्ति है, असीम शक्ति है, पर शक्ति को कोई काम ले तब तो, अगर शक्ति तो बहुत शक्ति भगवान की, हम बहुत बड़े बन सकते हैं अपनी शक्ति से नहीं, भगवान की शक्ति से। ऐसी बात है, इस बात कल आई जो मैंने बात कह दी, कठिनता उसी में हुई। अब बताओ क्या सुना, बताओ। तो न मारना बढ़िया हुआ, साधु मारे गए तो भी न मारने बढ़िया हुआ। ऐसा तो युद्ध करो, संधि का प्रस्ताव किया खूब, आप महाभारत पढ़ो, अन्नदाता कृपा करो आप पढ़ो। महाभारत के पढ़े बिना समाधान नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म जी ने कहा, कृपाचार्य ने कहा, ब्राह्मण आए उपलब्ध स्थान से, उसने कहा, शेष जी साहब स्वयं भगवान आए संधि का प्रस्ताव लेकर के युद्ध हो जाए। मैं नहीं माना दुर्योधन ने, इतने तक कह दिया कि तुम पांच गांव दे दो पांडवों को, इतने जेवर दे दो, वो अपना जो जीविका करे तो चल जाए। उसने कहा यावत ही, श्लोक है ये सुन लेना आप याद कर लेना, यावत ही तीक्ष्ण सूच्या वैध्य दग्रीण केशव। पूरा पहले काम, पहले बात ऐसी हो चुकी थी, कहते हैं ये 12 वर्ष वनवास और एक अगर 11 वर्ष हो जाए तो इंद्रप्रस्थ और वारणापतपुर है, इंद्रप्रस्थ जो दूसरा जो राजधानी थी पांडवों की, तुम्हारा राज्य तुम्हारा, हमारा राज्य हमारा, ये बात हो चुकी थी, 12 वर्ष हो गया, 13 वर्ष अज्ञात हो गया, पीछे जाकर माना के पांडवों को दे दो कि बिना युद्ध तीखी सुई की नोक टेक थी मैं नहीं दूंगा। तीखी तीखी सूची बॉडी में लग रही यहाँ पर ध्यान तीक्षण सूचिया विद्य अग्रीण अत्यंत तीखी सुई का अग्रभाग टिके इतनी जमीन न पांडवान पर मैं पांडवों पर नहीं दूंगा बिना युद्ध में। देखो ज्यादा बात मत बचाओ, इससे लोगों को लाभ नहीं है। उत्तर मैंने दे दिया, अब कहा क्या दो कैसे जगह भगवान को पूछो। भगवान क्यों नहीं माना? भगवान को पूछो मेरे क्या पता क्यों नहीं माना, सबका मन ठेगा थोड़ा लिया। भगवान कहते हैं मैं देश उस दिन प्रिय समोहम सर्वभूतेषु मैं द्वेषी उस दिन तमें द्वेषी उस दिन प्रिय। मेरे को ना कोई द्वेष का विषय है ना कोई प्रेम का विषय है, समान है भगवान। तो प्रश्न यो है कि बात ये कही थी कि बहुत से महात्मा हुए संत हुए उद्धार किया, हरिश्चंद्र मात्र अयोध्या का उद्धार कर दिया, अयोध्या मात्र का, ये कोई मामूली काम नहीं है। यार भगवान भी ले गए साथ में, जितने अयोध्या सब ले गए वैकुंठ में, तो सैकड़ों का हजारों का उद्धार करने की बात आती है तो संपूर्ण दुनिया मात्र का कल्याण करती है, गुंजाइश तो है ही। जब एक का कल्याण कर सकते हैं 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 का कर सकते हैं तो संपूर्ण जीवों का कल्याण कर सकते हैं, ऐसी गुंजाइश तो है। परंतु ऐसा कोई आज तक महात्मा नहीं हुआ जो संपूर्ण दुनिया मात्र का कल्याण कर दे, तो वो जगह खाली पड़ी है अभी उद्धार करने वाली, सबका मात्र का उद्धार कर दे ऐसी जगह खाली है, उस जगह कोई नहीं बैठा अभी तक। बैठता तो हम कह सकते इतने हमारा उद्धार हो जाता, हम कैसे जन्म मरण में आते। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग हैं, ऐसा कोई नहीं हुआ। और ऐसा चाहे तो मनुष्य बन सकता है, ये शेर जी ने कहा था ऐसा बन सकता है मनुष्य, पर अभी तक हुआ नहीं ऐसा। ये क्या ऐसे कौन सी जगह खाली है, वो किसी कुर्सी भगवान ने क्यों नहीं भर दिया? हाँ भगवान, उसको मैंने ये दिया कि भगवान के स्वतः नहीं है। हम जो विचार करते हैं ना, हम अपनी बात से विचार करते हैं, अपनी स्थिति से विचार करते हैं। संत और महात्मा क्या होते हैं इसको हम समझते नहीं है। हमारी दृष्टि में ये है कि हमारे जैसे ही तो भगवान है, हमारे जैसे ही महात्मा है, तो हमारे जैसे विचार होता है ऐसे ही भगवान के महात्मा विचार होते हैं। महात्मा की इतनी विलक्षण है कि पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी का अहित भगवान से होता ही नहीं। भगवान में अगर राग द्वेष है तो राग द्वेष अभाव कहाँ पाएंगे हम? विश्वास नमे पार्थास्त कर्तव्यम और नान वापतव्यम न प्रियो न द्वेष न प्रिय समूह सर्वभूतेषु, तो स्वतः है। तो भगत की महिमा भगवान से अधिक बताई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम करदासा, राम सिंधु गर्व सज्जन धीरा चंदन तरुहर संत समीरा। भगवान से अधिक जैसे समुद्र का जल ही बरसता है परंतु बदल आकर बरसता है तो अमृत में अधिकांश मीठा होता है, सब ठीक हो जाए, और समुद्र आवे तो प्रलय हो जाए। तो समुद्र का ही जल बरसाते हैं भाई, परंतु समुद्र से अधिक हुए बदल। ऐसे चंदन तरु हरि और संत समीरा, एक सूखा हुआ चंदन का वृक्ष हो वन को संग बना देता है वायु, तो वायु के समान संत है, बदल के समान संत है, ये उतना देरी को समझ रहे। तो मोते राम थे अधिक राम कर दासा, तो वे कर सकते हैं ऐसा? क्यों नहीं कर सकते? कोई भक्त पीछे पड़ा नहीं उनके? कोई भक्त पीछे पड़ जाए तो हो जाए, क्यों? भक्त के समान भगवान नहीं है। भक्त मेरे मुकुटमणि, हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। बोलो फिर दुनिया को उद्धार क्यों नहीं हुआ? भगवान तो मैं पहले कह चुका हूँ कि भगवान हमारी तरह नहीं है, जैसे हम है ऐसे भगवान नहीं है। भगवान हमारे से अलौकिक है, हम भगवान को नहीं जानते। भगवान का क्या स्वभाव है, क्या आदत है, कैसा विचार है, क्या क्रिया है, उसको नहीं जानते। उनके कोई दुराचारी तो बैरी हो, सदाचारी मित्र हो, ऐसा बात नहीं है। कोई भी है ही नहीं, न मेरी दोषी उसने न प्रिय, साफ कहते हैं। तो किसी का उद्धार करना, किसी का उद्धार नहीं करना है ही नहीं। वहां क्या है कि वासुदेव सर्व सब स्वयं भगवान आप ही है, इन रूपों में स्वयं ही है। किसका उद्धार करे, कैसे करे, किसका पतन करे। मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्र मणिगण आयु, सब मेरे में पिरे हुए हैं, सब मैं ही हूँ। मत्ता परता मेरे स्वर्ग है ही नहीं भाई। एक जगत में अभी देखो, आपको जाऊंगा कहता जाऊंगा, लोगों को इतना लाभ नहीं है, परंतु मैं कह दूंगा, भगवान ने बताया कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार इति यम्ये भिन्ना प्रतिशा अपरायम अपरा प्रगति आठ प्रकार, पृथ्वी जल देश वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की अपरा प्रकृति। और दूसरी मेरी प्रकृति जीव। अब जीव का लक्षण करते क्या कहा, ये एदम धार्यते जगत, जिस जीव ने जगत को धारण कर रखा है, तो जगत तो जीव ने धारण किया है, ना भगवान ने धारण किया है, ना संत ने धारण किया है, जगत है ही नहीं। ना जीव, ना तो महात्मा की दृष्टि में जगत है, ना भगवान की दृष्टि में जगत है। अब किसका उद्धार करे, किसका पतन करे। ये दम धार्य थे जगत, ये अब अपनी पढ़ा प्रकृतिया जगत धार्य थे। मन जीव किस दृष्टि में, जीव जीव की दृष्टि में जगत है, ना महात्मा की दृष्टि में जगत है, ना भगवान की दृष्टि में जगत है। वासुदेव सर्वम महात्मा की दृष्टि में, महात्मा से दुर्लभ। अब किसका उद्धार करे, किसका पतन करे। यार भगवान कहते मेरा ही स्वरूप बत्ता पर नान्य किंचित धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोतम मेरे में सब प्रवय हुआ है, सब मेरे में मैं ही हूँ। अब किसका उद्धार करे बताओ। हम जैसे दो मानते हैं, ऐसे करके वो दुष्ट है, ये सज्जन है, ऐसी वृत्ति हो तब ना कोई भगत पीछे पड़ जाए तो जाए। वो होगा तो भगवान के द्वारा ही, भगवान की शक्ति के जीव शक्ति नहीं है, शक्ति तो जीव कर ले। अगर शक्ति हो तो जीव उद्धार कर ले। जो संतों में शक्ति है उतना संत लोग उद्योग करते हैं, अच्छे अच्छे संत हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, और क्यों को उद्धार किया है? अपने करते ही है, मैं सबका एक दल की उद्धार कर दे, इतनी सामर्थ्य नहीं है जीव में। भगवान की शक्ति नहीं, भगवान की मैं आप मैं जैसे भगवान नहीं है। हम अपनी अटकल लगावे कि हमारे समान भक्त हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान ऐसे वैसे नहीं है, भगवान और तरह के हैं। शक्ति भगवान में बहुत अपार है। हम पूछेंगे भगवान के दयालु है सूर्यदेव स्वरूप होता नाम, माँ तो दयालु भगवान है। तीन विशेष आप देखो भगवान में, एक तो वे दयालु है, परम दयालु है, उससे दयालु उससे बढ़कर कोई नहीं है, एक बात। दूसरे वे सर्व समर्थ है, सामर्थ्य किंचित मात्र भी सामर्थ्य में कमी नहीं है, और एक सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है। अब विचार करो आप इस बात पर, थोड़ा गहरा विचार करो कि किसी के दुख को न जानते हो ऐसी बात नहीं। भगवान सर्वज्ञ है तो सबके दुख को जानते हैं, सर्वज्ञ है और दयालु भी बहुत है, सामर्थ्य भी सही है, फिर दुख कैसे रहेगा, दुनिया दुख कैसे रह गई। भगवान जीते जी, भगवान मर जाते हैं तो क्या करे आदमी, पर भगवान जीते हुए दुखी कैसे रह गए बताओ, तू बताओ। परम दयालु है, परम सूर्द है, सर्वज्ञ है, दुखों को नहीं जानते इस बात जानते, सर्वज्ञ है और सर्वसमर्थ है, परम दयालु है। ये तीन विशेष भगवान के रहते हुए दुनिया दुख कैसे रह गई बताओ। मैं तो बता दू, मेरे तो कहने की आदत है, सब कुछ कह दूंगा मैं तो, स्वभाव पड़ा हुआ मेरा। ये कह रहे हैं जीव अपने आप ही मोल ले लेता है दुख, उसका क्या करें। क्या करें बताओ। जीव कहते हैं कि धन और चाहिए, मारे मन और चाहिए। भगवान कह रहे इतने से काम चला ले, नहीं और चाहिए। क्या के दुख, दुख संताप चाहिए हमारे ज्यादा, धनादा हो तो अन्याय भी ज्यादा करूंगा, धनादा भोग भी ज्यादा करूंगा, धन और चाहिए। भगवान करे है जगह को हम चला गए नहीं, अब मेरे उद्धार कैसे करे बताओ। वो दुख पाता है तो धन के लिए, मान के लिए, बड़ाई के लिए, निरोगता के लिए, जीने के लिए दुख पा रहा है। भगवान करे दुख इतना काफी है, वो कहते नहीं और दुख दो, अब उनका उद्धार कैसे करे भगवान कैसे करे आप बताओ। आगे ख्याल में आ गया ना। ऐसे मेरी सुनी हुई कई बातें हैं, उसको पढ़ी हुई कई बातें हैं। अब कोई दूसरी बात चलाओ, बढ़िया बात चलाओ। कोई शेठ जी ने तो यही कहा था, ऐसे मानू ये श्लोक सदा शत्रु से मित्र से, ये सब समता का वर्णन 12वें अध्याय में है, 14वें अध्याय में है, 6वें अध्याय में भी, तीन जगह समता का विशेष वर्णन है। और समता है संसार में, गीता में देखो तो समता ही खास मुख्य है। गीता के अनुसार विचार करें तो समता सर्वथा हो गई, गीता उनको सर्टिफिकेट दे देगी। और कितने लक्षण आ गए और समता नहीं आई तो गीता फैल कर देगी। गीता का खार समतुम योग उचित है, भगवान योग यही है गीता का साथ। तो वो समता होने पर दूसरों के दुख नहीं हो। सम शत्रु से मित्र से, सम कैसे होगा कि शत्रु और मित्र के हितैषिता में, हित करने में किंचन मात्र भी फर्क नहीं होगा। जैसे मित्र का भला करने में भगवान का, महात्माओं का, संतों का उद्योग है, ऐसा ही उद्योग शत्रुता रखने वालों के प्रति भी यही उद्योग है। समति बात करते हो समत्व योग उचित है, कितना ही उनको दुख हो जाए तो उनके मन में उद्वेग होता ही नहीं। जैसे ऊख होता है उसको कोल में डाल के पेरे, कितना ही जोर से भेजो मीठा ही मीठा निकलेगा, ऐसा नहीं कि तंग करता है उसे कड़ा निकल जाए, है ही नहीं करवा कहां से आवे। ऐसे भगवान में महात्मा में करवा है ही नहीं, कहां से आवे। तो उनकी समता स्वतः ही है, स्वाभाविक है। और साधक में समता लानी चाहिए, अपने लोगों के लिए समता आदर्श है, वो समता हमारे वहां तो हम ला सकते हैं। समता वाले गुणातीत होता है, गुणा वही भक्त होता है, वो योगी होता है। तीन बात योगास्त्र हो, तीन योग बताए तो योगी भी होता है, उसके 6वें अध्याय में है, भक्त होता है 12वें अध्याय में है, गुणातीत हो 14वें अध्याय में है, समता वर्ण है। तो हम समता हम ला सकते हैं। अब आप अपनी बात कर लगे मैं कैसे लाऊं, तो मैं भी कर सकता हूँ कैसे लाऊं भाई, मैं नहीं ला सकता, तो नहीं ला सकता, बड़ी कमी है, पर ये हम ला सकते हैं। जिसुर महाराज के लिए एक शब्द आया है अजात शत्रु, और 18 अक्षौण सेना मर गई और राजा बैठे, और शत्रु उसका है ही नहीं कोई। नतीजा क्या हुआ, 18 अक्षौण सेना मरी, और पीछे राजगद्दी बैठे, अतः शत्रु शत्रु हो यही नहीं। तो अपने हृदय में किसी को भी शत्रुत्व स्थान नहीं दिया, ऐसा आदमी बन सकता है। पर सब शत्रु भी सब बरोबर कर दे आदि बात थोड़ी है, उसे ऐसा है कि उसमें बिल्कुल भीतर में शत्रुत्व किसी का स्थान ही नहीं है। विचार भी करो तो मैंने अभी कहा कि हमारे साथ शत्रुता करने वाला हमारे पापों का नाश करना है, पुराने पापों का तो नाश करता है, नया विकास करता है। आप ध्यान देकर सुने, एक लड़का है, दो लड़के समझो, तो दोनों लड़के 20 25 30 वर्षों के हो गए, एक के तो माता पिता दादा दादी बैठे हुए हैं, और एक के 5-7 वर्षों की अवस्था में ही माँ बाप सब मर गए, अकेला रह गया, अकेला हो रहे 25-30 वर्षों का बनेगा एक तो, और एक बाप दादों के रहते 25-30 का बनेगा, दोनों में होशियार कौन सा होगा। आप विचार कर बोलना, ऐसा नहीं तो आफत में आदमी का विकास होता है। पर आप आफत चाहते हैं, शांति चाहते, सुख चाहते हैं, पुराने पापा का विनाश होता है, नया विकास होता है, तो उसमें लाभ है। अथवा अगर तो विनाश हो और पुराना पुण्य नष्ट हो, वो ठीक है। हम लोग ध्यान नहीं देते इन बातों में, ध्यान दें तो हम अपना उद्धार बहुत जल्दी कर लें। हमारा उद्धार हो जाए जल्दी। पर तो हम तो सुख के लोलुप हुए ना। मैंने खूब विचार किया है, एक सच्ची बात बताऊं आपको, वर्षों तक मैंने विचार किया, मेरे समाधान नहीं हुआ कई चीजों का। ऐसा ये उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? हम पाठ भी पढ़ते हैं, जगत सत्संग भी करते हैं, व्याख्या भी देते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, फिर बात क्या है, क्या बाधा रह गई, कहां बाधा रह गई? तो सबका समाधान संतों के वचनों से मेरे हुआ, केवल सुख की इच्छा। आज इतने आप बैठे हैं, खूब निर्णय की हुई बात है, काम में आप नहीं लाए, मैं भी नहीं लाया, बात है लाए तो लाए, कोई नहीं लाया, परंतु जितनी सुख की इच्छा है, ये संपूर्ण पापों की और संपूर्ण दुखों की जड़ है। खास सुख की इच्छा मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। केवल सुख चाहिए, ये जो इच्छा है मन में, ये खास पतन का कारण है। ये ही संस्पर्श जा भोगा संबंध जन्य भोग है, वे दुखों के कारण है, दुखों के पापों के खास कारण है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो ने एवते, निश्चय कर दिया। और आदि अंत बंद है, इतने सुधर में थे, बुद्ध अंधार में थे, पर अपने इतने आप और मैं सब बैठे हैं, कैसे ही मन में है कि सुख न मिले अथवा सुख न भोगू। सुख में सब राजी होते हैं, और ये जड़ है, खास जड़। आपको ये बताइए कि मेरे चिंतन करने पर मेरे को पता नहीं लगा कि घर कहाँ है। फिर विचार करने से, संतों के संग से, उन वचनों से पता लगा, हमारी जो सुख लोलुपता है, संबंध जन जो सुख है, इस सुख की आसक्ति है, ये संपूर्ण पापों की और संपूर्ण दुखों की जड़ है। आप इतने बैठे, कोई सूरवीर भाई बहन हो, वो अपने सुख का त्याग कर दे, सुख लेने का त्याग कर दे, देखो आपकी उन्नति होती है कि नहीं होती है? जड़ क्या है, कहाँ गलती है? ये गलती यहाँ है, जहाँ हम सुख लाभ चाहते हैं, आराम चाहते हैं, आदर चाहते हैं, मान चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ है। सब दुखों की, सब पापों की, सब अनर्थों की, सब कराने की जड़ है सुख की इच्छा, सुख भोगना चाहते हैं, ये सब जड़ है। अगर इसको छोड़ दो, आपको पाप नहीं होगा, दुख नहीं होगा। जिसके अहंकृत भाव बुद्ध जैसे न लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होगी, सुख में चिपकती नहीं है, संपूर्ण दुनिया को मार दे तो न पाप लगता न मारता है। तो पाप तो सब है सुख की इच्छा। अत कहने पर तुम पाप मित्र थे, कहता पाप आज क्यों करता? अनिच्छ न भी, पाप करना चाहता नहीं, फिर पाप में लगाने वाला कौन है? तो भगवान ने कहा काम ऐसा क्रोध है, जो कामना है मन में, सुख की, आराम की, अपने लाभ की इच्छा है, ये पापों की जड़ है। अब देखो कितनी बढ़िया बात बताई है, संपूर्ण अनर्थों की, संपूर्ण पापों की, संपूर्ण दुखों की जड़ सुख इच्छा है। और सुख इच्छा छोड़ने पर आनंद मिलेगा, सुख नहीं, बाजरा बोने से तो बाजरे की खेती हो गई, और सुख रेत में मिला दोगे तो आनंद की खेती हो गई। आनंद के सामने दुख नहीं है, सुख और दुख एक द्वंद है। अगर इस सुख की इच्छा छोड़ दे तो आनंद मिलेगा, बाजरी के बाजरी हो जैसा नहीं है, सुख हो सा नहीं है। त्याग से तो इतना फल है, आनंद होगा, और लेने से क्या हुआ कि चौपट हो जाएगा। अब आप विचार करो, देखो और अपने लाओ, आसन में लाओ, सुख की इच्छा है, ये वास्तव में पतन करने की बात है। मान हो जाए, आदर हो जाए, आराम से हम रहें, सुख सुविधा रहें। हमारी पोल का वो दिखाई नहीं है, तो हमारी पोल बहुत बड़ी पोल है। हम साधु चाहते हैं कि स्नान करने वाले के पत्थर चाहिए, कपड़ा धोए पत्थर चाहिए, कपड़ा फैलाने की रस्सी चाहिए। स्नान करने के पत्थर तो कपड़ा धो लें, साधु क्या चाहिए? अरे चाहिए नहीं, सुखरी इच्छा रहती है, छोटी छोटी बातों में आराम की इच्छा रहती है, या फिर दुख से छूटना चाहते हैं। दुख का जड़ है दो सुख, संपूर्ण दुखों का, सब अनर्थों का, सब नरकों का, सबका जड़ सुख की इच्छा, सुख इच्छा है, सुख मिले, इससे होते सब। उसको तो हम छोड़ते नहीं। विष के लड्डू हो, विष लड्डू तो हम छोड़ना चाहते नहीं और मरना चाहते नहीं। अरे खाएंगे लड्डू मरे हुए और क्या होता, सुख की इच्छा का त्याग कर देनी, अरे ऐसे आनंद हो जाए और कैसे हो जाएगा। साधन करे तो भी सुख चाहिए, उठिया एकांत हो, भिक्षा भी ठीक मिल जाए, आराम से अपना भजन ध्यान करे, कुछ बिगड़ ना हो। अब आराम ही आए मटरों के सब्ज गई, अब कैसे उद्धार होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि दुख पाने से कल्याण हो जाए, दुख पाने से नहीं, सुख इच्छा भीतर से अनुकूल व्यवहार की इच्छा हमारे भीतर से चली जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हर एक रीति से आराम रहे, हमारा सुख मिले। तीनों में सुख की इच्छा है, सुख की लोभता है, सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख का भोग। सुख का भोग, सुख की इच्छा, सुख की आशा, ये अनर्थ का हेतु है। संपूर्ण अनर्थों का, पापों का, सबका मूल ये है। जो सर्वथा छोड़ दो, फिर देखो आप करके देख लो क्या बात हुई। अपने करके देख लो, सुख का भोग, सुख की आशा, सुख की कामना मत रखो। सुख की कामना भी नहीं है, सुख की आशा भी नहीं है, सुख का भोग भी नहीं है। दुख नहीं आएगा, सपने में नहीं आएगा दुख। संपूर्ण मात्र चीज इतनी बात है, मुक्ति कल्याण ध्यान, ज्ञान योग, भक्ति योग, यल योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, सब योग सिद्ध हो जाएगा, सब योग सिद्ध हो जाएगा। अरे सुख की इच्छा रखेंगे, कामना रखेंगे, आशा रखेंगे तो सुखी होंगे नहीं कभी, ये एक पक्की बात है। सुख की इच्छा वाला, सुख की आशा वाला, सुख का भोगने वाला दुख से बच सकेगा ही नहीं कभी, कितने बड़ा क्यों हो जाए। मैंने तो कहा ना, बरसों तक मेरे समझ में नहीं कि कहाँ है जड़, फिर संतों की कृपा से उनकी वाणी से मेरे अकल में रही, क्या है ये, क्या है हम समझ नहीं पाए। यार आप लोगों सामने मैंने कह दिया, जैसे मेरे समझा सुना, संतों से मिली बात वो कह दी, मेरे घर की बात नहीं है। ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योन है ए बते, जो संबंध जन सुख है, साफ बड़े ढंग ही चोट गीता कहती, ये ही संस्पर्श जाप होगा। संबंध जन जितने सुख है, दुखों के खास कारण है, संपूर्ण दुखों के कारण यही है और आदि अंत वाले हैं। आदि वो अंत होगा, नित्य रहने वाले होंगे नहीं। न तेषु रमते बुध, बुध विवेक उसमें रमण नहीं करता, रमण हम छोड़ते नहीं, दुख हमारे को छोड़ता नहीं, ये बात है बेकार। जैसे विष के लड्डू तो हम छोड़ना नहीं चाहते और विष से बचना चाहते हैं, अब लड्डू विष अमृत से मीठे मीठे लड्डू खावे, जहर हमारे चढ़ेगा, तो जहर अब नहीं चाहते हो तो विष लड्डू मत खाओ। पर लड्डू कैसे छोड़ दे, तो जहर कैसे छोड़ देगा। होगा दुख होते और ये सत्संग हमारा छूटेगा तो दुख होगा, ये संबंध जन्य सुख वाला सत्संग मान रहे हैं। सत्संग छूटेगा दुख होगा, बात बहुत बढ़िया, ये दुख सुख, ये दुख सुख पैदा करेगा, ये भोग नहीं है, भोग है संस्पर्श जा भोगा, भोग नहीं है ये तो नया उद्योग है, सत्संग भोग नहीं है। सत्संग में भी भोग बुद्धि, सत्संग का भी भोग करते ये बात है और, परंतु मुस्त मूल में ये भोग नहीं है। भोग क्या होता है, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, सुख अथवा दुख में किसी का साक्षात्कार दुख है। सत्संग छूटने से दुख होता है तो बड़ भागी है, उसका दुख मिट जाएगा, अगर वही दुख होता रहेगा तो मिट जाएगा। भगवान के मिलने का दुख है, मिले नहीं तो दुख है, ये दुख सुख कर देगा, आनंद कर देगा, ये भोग नहीं है, दुख का भोग नहीं है। संस्पर्श या भोग का भोग नहीं है। देखो एक भोग होता है, एक कर्तव्य होता है, काम होता है, एक भोग होता है। अरे ये में भी भोग नहीं हो तो बहुत ऊंचा हो जाएगा, वो बात समझ में नहीं अभी, अभी वो बात समझ में आएगी। गोविंद गोपाल की जय हो। गुरु भी आपको नहीं मिले परंतु आपके छटपटाहट हो उसके बिना तो भगवान बिना गुरु के, बिना शास्त्र के, बिना पढ़े परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। इनके बिना सतही स्वाभाविक लगन असली चाहिए। लगन लगन सब कोई कहे, लगन का आवे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। नारायण है लगन में यह पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु भात। नहीं सुहावे, सुहाते नहीं तो हो जाएगा। आप कुछ मत करो, केवल सुख से आपके दुख हो जाए। सुख हम नहीं चाहते, काम हो जाएगा पूरा। सत्संग से भी सुख तो मिलता ही है, सुख मिलता है, पर ये सुख दुखों का कारण नहीं है। सत्संग से तो सुख मिलता है, असली सत्संग हो, ऐसे सत्संग नाम हरे का धर दिया वो बात नहीं कहता हूँ मैं। सत्संग हरे का नाम धर दिया, बीच में पद गाते हैं उनका बोध हो गया, शब्द बोलते हैं सब सुख हो गया, सत्संग हो गया, ऐसे नहीं। वास्तविक जो सत्संग होती है, जिनमें सत का संग हो, एक सत्चर्चा होती है, एक सदाचार होता है, एक सदगुण होते हैं, एक सत्संग होता है। तो सत का संग आपके भीतर हो जाएगा तो आपका उद्धार हो ही जाएगा। सत्चिंतन और सदगुण, सदाचार और सत्चर्चा, इसका नाम सत्संग कर रखा है। वास्तव में सत्य जो प्रेम है वो है संगात सत्सात्र।